Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji. Imetimia saa 7 dakika 20 katika studio za Radio Sanganiro, ni wakati wa taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Kuhani wa parokia ya Nyabihanga niko mkoani Mwaro nusura kumaliziwa maisha kwa kufyatuliwa risasi na mtu ambaye bado kufahamika usiku wa kuamkia hii Jumatatu. Na raia nane kutoka tarafani Tangara niko mkoani Ngozi waziuliwa katika jela la kuadhibu makosa jinai wakikuwa wakisema kwamba walikuwa kijelekeza huko mkoani Gitega. Na raia takriban 400 wa kata Kiange mtani Buterere wanaomba msaada wa kiutu baada ya kushambuliwa na mafuriko ya maji siku hizi za nyuma. Kuna haya na mengineyo bila shaka, ambatana nami, jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Tukianzia katika ukurasa wa usalama ni kwamba sababu kuigura Ildefons kuhani wa parokia ya Nyabihanga mkoani Mwaro alifyatuliwa risasi na mtu ambaye bado kufahamika majira saa 3 usiku kwa mkia Jumatatu hii. Kiongozi wa wilaya hiyo Adrien Hunzgonimana anabaini kwamba kuhani huyo alifyatuliwa risasi akiwa nyumbani kwake. Kiongozi huyo anaendelea akisema kuwa mwanadini huyo alijeruhiwa kwenye mkono, kwenye mguu pamoja na kifuani. Alipelekwa kwenye hospitali papo hapo kama anavyozidi kubaini kiongozi huyo. Mkuu wa wilaya Nyabihanga Adrien Nuzunimana anasema kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa ili mhalifu huyo afahamike. Na kuna ripotiwa kundi la raia nane kutoka wilaya ni Tangara mkoani Ngozi wanaoziuliwa katika polisi ya kuadhibu makosa jinai mkoani Ngozi toka asubuhi hii Jumapili. Raia hao walikamatwa mjini Ngozi ambapo baadhi yao walisema kuwa walikuwa wakijelekeza mkoani Gitega. Duru za habari kutoka polisi zinaarifu kuwa baadhi ya raia hao walisema kwamba walikuwa wakijelekeza nchini Tanzania kutafuta kibarua. Polisi inafahamisha kuwa inashirikiana na viongozi tawala ili raia hao warejeshwe walikotoka. Katika ukurasa wa jamii ni kwamba raia wapatao zaidi ya familia 400 wa kata ya Kiange mtani Buterere wilayani Nahangwa ni hapa katika manispaa jiji la Bujumbura ambao walikumbwa na mafuriko ya maji ya mto Mtimbuzi wanaomba msaada wa kiutu ili waweze kuishi salama. Raia hao wanasema kuwa ni vigumu kuishi katika turubali wakiwa pamoja na wengine. Kiongozi wa mtaa wa Kiange ya kwanza Patrice Bomana anatuliza nyoyo raia hao akisema kuwa swala la turubali tayari liko mikononi mwa shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge. Kiongozi huyo anasema kwamba hivi karibuni swala hilo itapatishiwa ufumbuzi. Patrice Bomana, tumsikilize. Hivi kwa sasa si hali nzuri. Mtembea mkaona kama mmoja wangali pale kiwanja pale mshitingi wanaishemo, wengine washaanza kujenga kushimika miti, wanapiga mabati pembeni na juu ili wangali kisi wataishi kidogo. Hivi tunasubia sasa msaada wa kuaruja ikulikuitika kama itatupatia nani mahema ya kuishiemo. Na leo nimempigia simu kanambia nisubirie kama nitamkumbusha kesho. Kwa hii saa hakuna kisi watu wanaweza kufanya jua na nasubiria kurudia kwao wakapatia mahema juu kujenga nyumba hawana uwezo wowote kuhusu na shida walipata nazo. Wanasema kwamba chakula waliopewa kimeshaisha hapo na hapo, ni kitu gani mnaombea raia yao? Ndiyo, chakula kimeshaisha, naona mwezi unakaribia kuisha, maji anapeleka vitu mashamba kila kitu na manyumba, na chakula walitupatia kimeshaisha. Tunaomba wenye washitufika yuko wakapatia chakula, na hivyo waendelee kutupatia, na wenginepo hawajafika watusaidie tuone kama wataweza kukucha wanaweza kupata chakula. Kwa kuwa tunasubiria mtu ataanza kufanya aje katika shamba, katika nini, unaona mashamba yote yameshaharibika yote. Sasa tunasubiria kama mtu atatufika yuko, na sisi na leo tunasubiria kama Mungu atasaidia association mengine atusaidie, na mtu yote anaweza kutusaidia, tunampatia karibu tusaidie kwa siku ya leo na kuendelea paka tokemo mashita tukoe mondani. Kiongozi huyo Patrice Bomana amekuwa akizungumza na mwenzetu Evariste Nzikoba Nyanga. Daima na ukurasa wa kijamii ni kwamba kila tarehe 21 mwezi Mei kila mwaka ulimwengu unasherehekea sikukuu ya kimataifa ya utofauti wa utamaduni kwa mazungumzo na maendeleo. Shirika la kimataifa kwa ajili ya elimu na utamaduni UNESCO linathibitisha kwamba tofauti ya tamaduni pekee haiwezi kupelekea kuwepo kwa amani na maendeleo. Kiongozi wa shirika hilo katika hotuba yake ya hii Jumatatu anabaini kuwa tofauti wa tamaduni lazima pawepo manufaa ya kila tamaduni ili kufikia kwenye maendeleo. Itafahamika kuwa siku kuu hiyo ya tofauti ya tamaduni imeanza kusherekewa mwaka 2001. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Katika ukurasa wa siasa ni kwamba chama Frodebu Nyakuri Iragi Jandadae kinatolea wito raia wote hasa wanasiasa katika hali kubaki katika hali ya utulivu na kuheshimu matokeo ya kura ya maoni. Katika tangazo la chama hicho la Jumatatu hii, Kefani Bizi, kiongozi wa chama hicho, anasema kuwa dosari zilizojitokeza katika kura hiyo zilipatishiwa suluhu. Hata hivyo, Kefani Bizi anasema kuridhishwa na namna kura ya maoni ilivyoendeshwa. Katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa ya Burundi ya soka kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 imejipatia tiketi ya kuendelea mashindano ya mechi za mchujo kwa timu zitakazo shiriki kombe la Afrika nchini Niger mwaka ujao. Ni baada ya kuishinda timu ya Sudan mabao 2-0. Katika michuano ijayo timu ya Burundi itachuana timu ya Zambia iliyoondoa mashindanoni timu ya Amavubi kutoka Rwanda. Mengi zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha, mashindano ya timu za taifa kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 yameendelea kwa mara ya tatu. Siku ya Ijumaa tarehe 19 mitanange 4 ndiyo imeshuhudiwa. Timu ya taifa kutoka Misri ilifungwa na Senegal 2-0. Timu ya huko Guinea ikaicharaza Mauritania 3-2. Timu ya Rezerefa kutoka huko Ivory Coast ikaifunga timu ya Gabo 2-0. Amavubi ya huko nchini Rwanda ilisawazisha 1-1 na timu ya Zambia. Siku ya jana mashindano yameendelea. Tanzania ilifungwa mbele ya mashabiki wao na Malawi 4-1. Na timu ya Benin ikaifunga timu ya Gambia 2-0. Timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles ikaifunga Guinea Bissau 1-0. Timu ya Angola ikacharazwa na Malawi 4-1. Timu ya taifa ya Congo Brazzaville ikaifunga Botswana 3-0. Bafana kutoka huko Afrika Kusini ikaitambia Mozambique 3-0. Timu ya taifa ya Ghana Black Stars ikaishinda Algeria 2-0. Timu ya taifa ya Burundi Ntamba mu Rugamba ilitambia nyumbani timu ya Sudan kwa kuwacharaza 2-0. Mtafahamu ya kwamba katika mchuano wa awali timu zote zilitoka sare ya 1-1. Timu ya taifa Burundi ndio pekee inayosalia katika mashindano kwenye nchi zilizoko kwenye kanda la Afrika Mashariki. Tanzania, Uganda na Rwanda zimeaga mashindano hapo jana. Burundi itachuana na timu ya Zambia katika mtanange inayotarajiwa kufanyika mwezi Julai. Shukran Vianney Ngenda Kumana. Katika ukurasa wa elimu ni kwamba mtihani wa darasa la 9 unatoa fursa ya kwa wanafunzi ili kujiunga na awamu ya pili ya mfumo mpya wa shule unatarajiwa kufanyika hapo toka tarehe 5 hadi tarehe 7 Mei mwaka huu. Hayo yamefahamishwa na Leopold Havyarimana, katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu. Kiongozi huyo anatolea wito wanaohusika na kuandaa mtihani huo kuandaa mtihani yenyewe kikamilifu. Anatolea wito wanafunzi kujiandalia vema mtihani huo. Tumsikilize. Abanyeshuri bazokora icyo kibazo ibihumbi 99 na 25. Ibibazo navyo ni ibibazo bizoba bijanye. Wanafunzi 90925 ndio watafanya mtihani huo wa kitaifa. Watatumika mtihani ya hesabu ya Kifaransa, Kiingereza, Kiswahili na vingine. Mtihani huo wa kitaifa utatumikiwa mahali 15,000. Wahusika wote kuanzia shuleni hadi kwenye Wizara ya Elimu, tunafanya lolote liwezekanalo kusudi mtihani huo uendeshwe vema. tunaomba watayarishaji wa mtihani huo kuandaa vizuri kufuatana na mafundisho yaliyotolewa shuleni na kuheshimia sheria za mahali watatumikia. Atakayeenda kinyume na sheria hizo, mahakama itafanya kazi yake. Tunaomba wanafunzi kuendelea kujiandaa kwa utulivu. Tunafikiri kama mtachukua maswali kulingana na ratiba kutokana na yale waliofundishwa. Tuna matumaini kwamba tume iliandaa mtihani huo iko tayari. Tukiwadulisha kwamba mtihani huo wa kitaifa utaanzishwa tarehe 5 kufika tarehe 7 mwezi Juni mwaka huu. Babigishije handi rero ndibaza yuko umugwi wabiteguye kwabitunganije neza ama nkabarashaka no kubabwira yuko icyo kibazo kizotangura itariki 5 kizahera itariki 7 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Huyo amesikika ni Leopold Havyarimana, ni katibu wa kudumu katika Wizara ya Elimu, akitafsiriwa na mwenzetu Claude Mbana nayo. Na kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuangazie anga za kimataifa ambapo rais wa Marekani anaomba paendeshwe uchunguzi kuhusu habari zisemazo kwamba idara ya upelelezi FBI ya nchini humo huenda ikawa ilifanya upelelezi alipokuwa akifanya kampeni. Na huko nchini Senegal, maandamano ya wanachuo wa kikuu cha taifa nchini humo yameendelea japokuwa rais wa nchi hiyo amemuondoa kiongozi wa chuo hicho. Na huko nchini DRC, Jumatatu hii ndipo pameanzishwa kuendeshwa chanjo kwa raia dhidi ya janga la Ebola. Mengi zaidi na mwenzetu Eric Nduwayo. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa anahitaji uchunguzi kufanyika ili kubaini kama shirika la upelelezi la FBI lilijipenyeza kuchunguza kampeni zake kwa maslahi ya kisiasa. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Trump anasema kwamba anahitaji kujua kwamba tangulizi wake Barack Obama aliagiza kitu kama hicho kufanyika. Katika ombi ambalo hii leo siku ya Ijumatatu Trump anataka kuitoa rasmi, ilianakuja kufuatia baada ya vyombo vya habari vya Marekani kudai kuwa FBI walikuwa na watu wao kwa siri kwenye mikutano ya ndani ya Trump kwa lengo la kumchunguza. Hadi sasa tayari kuna taarifa za kina za kuchunguza kuhusiana na mwenendo mzima wa kampeni zilivyoendeshwa. Nchini DRC, watu takribani 500 waliotambuliwa waliokaribiana na waathiriwa wa Ebola nchini DRC wenda ni miongoni mwa watu watakaopewa chanjo hiyo ya majaribio leo. WHO limetambua zaidi ya watu 500 ambao huenda wamekaribiana na waathiriwa wa ugonjwa wa Ebola ya majaribio. Awamu ya kwanza ya chanjo hiyo ya majaribio iliwasili nchini DRC Ijumatano. Kumekuwa na milipuko mitatu ya Ebola nchini DRC tangu janga la mwaka 2014 na 2015 katika Afrika Magharibi. Huko Senegal, wanafunzi wa vyuo vya umma Senegal wako katika mgomo kati mwanafunzi mmoja kuuawa Jumatano kwenye kipindi cha kushambuliana baina ya wanafunzi hao na askari polisi. Msemaji wa serikali ya Senegal anaomba wanafunzi kusimamisha mgomo huo na kurudi shule ili usuluhisho upatikane kupitia majadiliano. Taarifa hizo tumezikuta katika vyombo vya habari kama BBC pamoja na RFA. Shukran Claude Nduwayo kwa taarifa yako hiyo ambayo imetufikia kwenye majira saa 7:35. Hadi hapo la ziada sina isipokuwa tu ni kuteremsha nanga nikikushukuru kwamba umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsafu ni mitambo Bi Serafina Kizimana ambaye amefanya kila aliwezalo ili sauti hizi zikufikie pasina kasoro. Mimi ni Mwezi Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.